walcz by wygrywać, walcz by wygrywać, z ran można się wylizać, walcz by wygrywać, z ran można się wylizać. Nie sądzisz, Mielski, że to czas, by to skończyć? 23 lata, a ty zatracasz forsę w nocnym. Wracam do domu, nie ma ciebie, nie ma nic. Robisz rap, dałeś mu życie, gdzie jest tego kwit? Telefon, matka, co tam syn, jak praca? Nie mam jaj, by się przyznać, że znów poleciałem w Matax. Przepraszam bliskich za to, że zwiałem od nich. Szukając lepszych dni, deal wypełnił moje torby. Nie sądzisz, Mielski, że to czas, by stąd odejść? Śmiało mogą mnie sprzątnąć, niech pochłonie mnie ogień. Rap dał mi kumpli i ludzi w całej Polsce. To jedna z kilku rzeczy, w której nigdy nie zawiodłem. Parę lat temu byłem super cool i trendy. Później poznałem bój ludzi, którzy nie są wierni. Z miasta do miasta, co więcej mogę stracić? Gdy każdy dzień faktycznie może być ostatnim. Sam na świecie wciąż nie mogę znaleźć miejsca, lecz chcę budzić się rano, kto nie walczy, nie zwycięża. Bo prawda po twojej stronie, Mielski, cierpienie z czasem daje uśmiech dwukrotnie silniejszy. Sam na świecie wciąż nie mogę znaleźć miejsca, lecz chcę budzić się rano, kto nie walczy, nie zwycięża. Bo prawda po twojej stronie, Mielski, cierpienie z czasem daje uśmiech dwukrotnie silniejszy. Nie sądzisz, Mielski, że to czas, by stąd zniknąć, zostawić rap, myśl o pannie i znaleźć inną? To ciężki brat, ja, uwierz mi na słowo, i tak wiecznie kończę z peckiem i z czystą żołądkową. Rzuciłem rap, nie chcę zrobić gnojom krzywdy. Przyjąłem strzał na twarz i wyplułem swoje myśli. Nie idź w moje ślady, nic nie zyskasz, to banał, dziś żałuję. To zbyt późny czas, by naprawiać. Nie sądzisz, Mielski, że zdechniesz pośród ulic? Gdybym miał wybór, właśnie taką śmierć bym zamówił. Patrzę na moich ludzi, to wszystko, co w życiu mam. Kto zostawił mnie na glebie, niech kiedyś jebnie na piach. Jestem ze stali, każdą stal stopić można. Mam tyle empatii, każdy się gapi i odtrąca mnie. Co jest Mielsty, Wajzo, gdzie płyta z Patro? Gdybyś żył tak jak ja, olałbyś rap już dawno. Sam na świecie wciąż nie mogę znaleźć miejsca, lecz chcę budzić się rano, kto nie walczy, nie zwycięża. Bo prawda po twojej stronie, Mielski, cierpienie z czasem daje uśmiech dwukrotnie silniejszy. Sam na świecie wciąż nie mogę znaleźć miejsca, lecz chcę budzić się rano, kto nie walczy, nie zwycięża. Bo prawda po twojej stronie, Mielski, cierpienie z czasem daje uśmiech dwukrotnie silniejszy. Nie sądzisz, Mielski, że to czas, by zapłakać? Po tylu latach niszczysz siebie, odpadasz świata. Nienawidzisz życia, które kochasz jak nikt. Zawsze jest wyjście, nie jest nim już browar lub lift. Yo, wysoko głowa, schowaj ziomal swój blink. Nie goni za tym, goni graty, ty goń towar na street. Twarz chowam w dłoniach, by nikt bliski nie konał przez myśl, że w słowach jest krzyk. Nie chcę afiszować się tym. Nie sądzisz, Mielski, że czas jednać się z trumną? Wyrzucić rap, wyrzucić hajs, ma cenę jakiś urlop? Nie mogę przestać, muszę dawać ludziom prawdę, stary. Nikt jej nie słucha, wolą rap jak ruchać pannę. Hustler na mikrofonie, niech tą łajzę kule biją. Zabijam MC słowem, klecie żółwia z Alią. Jestem silny jak nigdy, wkurwiony jak zwykle. I kocham swoje życie, bo nie chciałbym żyć gdzie indziej. Sam na świecie wciąż nie mogę znaleźć miejsca, lecz chcę budzić się rano, kto nie walczy, nie zwycięża. Bo prawda po twojej stronie, Mielski, cierpienie z czasem daje uśmiech dwukrotnie silniejszy. Sam na świecie wciąż nie mogę znaleźć miejsca, lecz chcę budzić się rano, kto nie walczy, nie zwycięża. Bo prawda po twojej stronie, Mielski, cierpienie z czasem daje uśmiech dwukrotnie silniejszy. Walcz by wygrywać, walcz by wygrywać, z ran można się wylizać. Walcz by wygrywać, z ran można się wylizać.